Walka Beko 1000 obrotów, klasa A+++ za 999 zł. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 18 dzień lutego. Minęła 13. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Szczyt krajów Grupy Wyszehradzkiej w Izraelu nie odbędzie się, informuje premier Czech. Wcześniej szef polskiego rządu zdecydował, że do Jerozolimy nie pojedzie nikt z władz w Warszawie. Twój e-PIT cieszy się powodzeniem. Już ponad 300 tysięcy Polaków skorzystało z usługi. Nie odbędzie się szczyt krajów Grupy Wyszehradzkiej w Izraelu, zapowiedział premier Czech. Zamiast tego zaplanowano tam dwustronne spotkania, powiedział Andrej Babisz. Wytłumaczył, że odwołanie szczytu to efekt wycofania się Polski. Także strona izraelska poinformowała, że szczyt Grupy Wyszehradzkiej nie odbędzie się. Wcześniej premier Mateusz Morawiecki odwołał wyjazd polskiej delegacji na szczyt V4 Izraela w Jerozolimie. Nasz kraj miał reprezentować szef MSZ-u Jacek Czaputowicz. To reakcja na wczorajsze słowa szefa izraelskiej dyplomacji Izraela Katza, który powiedział, że wielu Polaków współpracowało z nazistami, że Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki. Mateusz Morawiecki nazwał tę wypowiedź rasistowskim antypolonizmem. Jak podkreślał Mateusz Morawiecki, słowa izraelskiego ministra są niedopuszczalne. Są niedopuszczalne nie tylko w dyplomacji, ale dla mnie one są niedopuszczalne absolutnie w sferze publicznej po prostu. Szef rządu powiedział też, że kraje Grupy Wyszehradzkiej w pełni rozumieją decyzje polskich władz. Przestrzegałem ich, przestrzegam też przed tym, że w Izraelu jest kampania wyborcza. Premier dodawał, że Polacy to obok Żydów czy Romów najbardziej poszkodowany naród II wojny światowej. Podkreślał też, że mimo zagrożenia karą śmierci to Polacy starali się nieść pomoc Żydom. Ten Żyd, który spotkał na swojej drodze Niemca, stawał się Żydem martwym. Jedyna szansa na uratowanie się była z jakąś pomocą Polaków. Mateusz Morawiecki mówił też, że oprócz 7 tysięcy drzewek sprawiedliwych wśród narodów świata w Instytucie Yad Vashem osobne drzewko upamiętniające ratowanie Żydów należy się Polsce. Karol Dermoros, Polskie Radio. Tymczasowy areszt dla 52-latka, który potrącił dwie osoby na przejściu dla pieszych w Piekarach Śląskich. Szczegóły zna Agnieszka Loch. 52-letni kierujący zignorował czerwone światło i potrącił na pasach 13-latkę i jej dziadka. Mężczyzna nie udzielił poszkodowanym pomocy i zbiegł z miejsca wypadku. Ciężko ranni 13-latka i jej dziadek zostali przetransportowani do szpitala. Przejście, na którym doszło do potrącenia, objęte było monitoringiem, który zarejestrował jego przebieg. Dlatego policjanci łatwo ustalili personalia sprawcy. Poszukiwany w całym kraju mężczyzna został odnaleziony w Łodzi. 52-latek może spodziewać się wyższego wyroku, ponieważ był wcześniej karany za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Mężczyzna nie uniknie również odpowiedzialności za nieudzielenie pomocy poszkodowanym. Na wniosek prokuratury sprawca przebywa w policyjnym areszcie. Ponad 300 tysięcy osób rozliczyło się z fiskusem, korzystając z usługi Twój e-PIT. Od piątku na portalu podatkowym znajdziemy automatycznie wypełnione rozliczenia podatkowe za ubiegły rok. Rzecznik Ministerstwa Finansów podkreśla, że w sobotę, niedzielę podatnicy korzystali z wypełnionych PIT-ów bez żadnych problemów. Chwilowe kłopoty pojawiły się pierwszego dnia po uruchomieniu usługi, dodaje Paweł Jurak. W piątek były pewne niedogodności związane z tym, że bardzo dużo osób w jednym okresie chciało zalogować się do naszej usługi. Wówczas zapadła decyzja o uruchomieniu serwerów zapasowych, które były w gotowości, tak aby można było obsłużyć zdecydowanie większy ruch. Wszystkie te serwery zostały uruchomione i na dziś jesteśmy oczywiście w stanie przyjąć bardzo duże zainteresowanie podatników tą usługą. W tym roku administracja podatkowa udostępniła wypełnione formularze PIT-37 oraz PIT-38. Kar za mapy Gruzji bez Abchazji i Osetii Południowej chcą władze w Tbilisi. Oba regiony są integralną częścią kraju. Gruzini utracili nad nimi kontrolę po rosyjskiej agresji w 2008 roku. Moskwa uznała wtedy niepodległość obu gruzińskich republik. Decyzji tej nie zaakceptowała społeczność międzynarodowa, w tym ONZ, Unia Europejska i Stany Zjednoczone. Zgodnie z uchwałą gruzińskiego parlamentu, Abchazja i Osetia Południowa są integralnymi częściami Gruzji, czasowo okupowanymi przez Rosję. Abchazcy i południowo-osetyjscy separatyści pod ochroną rosyjskiej armii odgrodzili oba regiony od Gruzji betonowymi zaporami i zasiekami. Gruzja nigdy tego nie zaakceptuje i będzie podejmowała działania na rzecz przywrócenia terytorialnej integralności, tłumaczył w jednym z wywiadów dla Polskiego Radia były prezydent tego kraju, Georgi Margvelashvili. Dla Gruzji i państwa gruzińskiego to rzeczywista tragedia, ponieważ dwie części naszego

końcu trafi szlak. Wujka Staszka trafi szlak. Kujawiaczek, kujawiak. Dziwny był ten wujek Staszek, zamiast szelek nosił pasek. A jak miał akurat chętkę, robił z paska taką pętlę. Pewnie mi nie uwierzycie, że to był po prostu stryczek. Ciocia mało nie zemdlała, jak się o tym dowiedziała. Wszystko wynikało z tego, że wuj nie znał angielskiego. Jedna ciocia też nie znała, jednak w końcu zaśpiewała. Wujka Staszka trafi szlak, kiedyś w końcu trafi szlak. Wujka Staszka trafi szlak. Miał w zapasie jeszcze laser. Chodził sobie z tym laserem jak policjant z rewolwerem. Zawsze równo co niedziela strzelał sobie w łeb z lasera. Wszyscy się o wujka bali, strasznie się denerwowali, że tak sobie lekko żyje, co za rok przepiję, żeby miał coś z tych pieniędzy. Zaśpiewali dla zachęty. Wujka Staszka trafi szlak, kiedyś w końcu trafi szlak. Wujka Staszka trafi szlak. Ale jak? Mówi Stefania Grodzieńska. Drodzy Państwo, znakomici, bliscy memu sercu aktorzy Magda Zawadzka i Wiktor Zborowski zgodzili się zagrać moje scenki małżeńskie. Tak się ucieszyłam, że wprosiłam się do tego towarzystwa, choćby jako zapowiadaczka. A więc, co byś zrobił, gdybym umarła? Słuchaj. Co byś zrobił, gdybym ja umarła? Co? Ależ dziecko, co ci przychodzi do głowy? No, bo każdy może umrzeć, więc ja też mogę umrzeć. I co byś ty zrobił? Nie, ty na pewno nie umrzesz. Ale powiedzmy, co byś wtedy zrobił? Ożeniłbym się ze starą Kopcikiewiczową. Nie żartuj, tylko powiedz naprawdę, co byś zrobił? Nic. Ja wiem. Rozpaczałbym. Długo? Długo. Jak długo? Do śmierci. A gdybyś umarł na przykład w tydzień po mnie? No to co? No byś rozpaczał tylko tydzień. No czy ty naprawdę nie masz weselszych tematów? Bo mówisz, że długo. Ładnie długo. Tydzień rozpacza i zapomina. Nawet nie warto umierać. No to nie umieraj. Ale gdybym jednak umarła, to co zrobisz? Zastanowisz. A ładnie mnie pochowasz? Ładnie. A jakie kwiaty mi dasz na trumnę? Jakie będziesz chciała. Tak, teraz to obiecujesz. A potem kto się tam będzie trupa pytał? Na pewno chryzantemy. Co? Tak, chryzantemy. No widzisz? A wiesz przecież, jak mi paskudnie w żółtym. Już tylko nie wybieraj podług własnego gustu. Zobaczysz, jak umrę, to ci będzie żal, żeś był taki dla mnie. Ale już będzie za późno. Inny mąż to by mnie zasypał kwiatami. Jak Piotrowską chowali, to była cała w liliach. Brzydkie kobiety to mają szczęście. Pochowałbyś mnie w liliach? Mhm, w liliach. Chociaż to tak żałobnie wygląda. A w jakiej sukni byś mnie pochował? W czarnej, aksamitnej? W czarnej, aksamitnej. Nie, nie, czarna, aksamitna postarza. Najlepiej w tej niebieskiej. Mhm, tak, w niebieskiej. Nie, nie, niebieska pogrubia. A jakby tak w ślubnej? Biała, długa, ślubna. Brałaś ślub w beżowym kostiumie. W beżowym, w beżowym. Ty nie tracisz przytomności umysłu nawet na moim pogrzebie. Razem z podwieczorkowym teatrzykiem Trupia Główka odwiedzimy sklep dla samobójców, a na zakończenie zrelaksujemy się przy piosence do samodzielnego nucenia. Andrzej i Eliza, czas relaksu. Kłaniam się Państwu, dziękuję realizatorom. Witam, szanownego pana. Witam, witam. Nasze biuro obsługi samobójców czuje się zaszczycone, że pana znowu widzi jako stałego klienta. Zdaje się, że szanowny pan ostatnio znów uważał za stosowne targnąć się na życie. Tak, targnąłem się. Ja właśnie z reklamacją, proszę pana. Tak, proszę, słucham. Miał być importowany. Tak, tak. Konopny. Konopny. Na cztery skręty. Tak. Taki do wieszania słoni. Tak, a okazał się zwykłym papierowym falsyfikatem ten sznurek. Czy to oszustwo? A szanowny panie, no, pan pierwszy do nas przychodzi z podobną reklamacją. No, no gwarantuję panu, sprzedajemy go najbardziej otylym klientom i jeszcze nie było wypadku, żeby zawiódł. Przepraszam, zaraz spojrzę do katalogu. Pan szanowny, zdaje się, nabył u nas numer 6, o ile się nie mylę, tak? Tak, 6. No widzi pan, no nie, to całkowicie niemożliwe, proszę pana. Ja bym pana na czwórce powiesił i też by wytrzymała. Gwarantuję, na czwórce, gwarantuję głową. A może, szanowny pan, nie czytał załączonego przy tym sposobu użycia? A, rzeczywiście nie czytałem. A, pan, no. Proszę pana, ja nie miałem głowy do czytania, miałem głowę do wieszania. No, proszę pana, to nic dziwnego. Towar wymaga odpowiedniej pielęgnacji. Na godzinę przed użyciem należało go, proszę pana, wymoczyć, a później nawoskować. Jeżeli, szanowny pan, jeszcze raz postąpi w ten sposób, to i nie uda się, to na pewno zwrócimy pieniądze. Proszę pana. Nie, bardzo. Nie, ja nie chcę, proszę pana. Nie, nie, absolutnie nie chcę. Chcę się targać na życie zupełnie innym sposobem. Tak. Co pan mi proponuje? Może coś z trucizn macie, nie? Dysponujemy tylko jadem kiełbasianym. Aha. Inne preparaty wysłaliśmy na kongres samobójców w San Remo, ale polecam szanownemu panu ten jadzik, bardzo dobry. Ale czy w tabletkach, czy w zastrzykach? Zaraz spojrzę, w zastrzyczkach, proszę pana, zastrzyczkach. Niestety, nie znoszę uklucia. Aha, pana. No tu nie znajdziemy co innego. Ja czekam innych propozycji. Proszę pana, jeszcze mam, mam coś dla znawców, proszę pana. Bujany fotel elektryczny. Nowoczesny w kształcie, z metalowych rurek, nierdzewny chromonikiel. Wie pan, to jest po prostu, przed zabiegiem pan szanowny może się trochę pochuśtać. To jest naprawdę rozkosz dla samobójców, wybrednych samobójców. Bardzo źle znosi nam huśtanie. Tak? No to coś znajdziemy innego. Zawsze mi się robiło słabo na karuzeli. To wszystko już... Ale wszystko, szanowny pan, raczej żartować, naprawdę. Wszystko, skąd? Zawartością naszych świetnie zaopatrzonych magazynów moglibyśmy wyprawić na tamten świat, proszę pana, całe pokolenia. Zaraz znajdę coś, pan. Z pewnością pana zainteresuje niezawodna wanna dla topielców. Prawda, konstrukcja jej jest tak dobrze pomyślana, że nawet gdyby szanowny pan usiłował pływać, aby uchronić się przed utonięciem, umieszczony w górze na specjalnym, proszę pana, uchwycie, olbrzymi kamień, dotąd będzie kochanego pana uderzał po głowie, aż szanowny pan zupełnie osłabnie i całkowicie życzeniu pańskiemu stanie się zadość. Wie pan, że to jest pomysł? Prawda, to jest świetnie skonstruowane przez jednego znakomitego inżyniera. Niestety nie dla mnie, mam bardzo mocną głowę. A dodajemy, prawda, komplet zapasowych głazów, kamyczków. Także, nie, Nie, ja nie mam zdolności do mechaniki. Ja szukam jakiegoś sposobu szybkiego i konsekwentnego, proszę pana. Każda chwila spędzona poza grobem jest dla mnie stratą czasu. Tak. No proszę pana, posiadam jeszcze na składzie takie rewolwery automatyczne, szybkostrzelne. Taka seryjka, ta, w główkę, proszę pana, i prościutko na cmentarzyczek, jeżeli pan, szanowny, by wybrał tego rodzaju, nie? Niech pan mnie nie rozśmiesza, proszę pana. Ileż to było nieszczęśliwych wypadków z bronią, proszę pana. Rzeczywiście. Często zawodzi, a przy tym rana okazuje się za mało śmiertelna. Tak. Ja nie chcę ryzykować. Mówiłem panu, że ja mam żelazny organizm. Co by tu jeszcze, proszę pana? A czy, szanowny pan, nie próbował wysadzić się dynamitem? Nie. O, no proszę pana. O, naciskamy na guzik elektrycznej splątki, no to nawet dziecko potrafi, wie pan? I wylatujemy w powietrze rozerwani na milimetrowe strzępki, proszę pana. No naprawdę, to jest wspaniale. Ja wątpię, czy znalazłby się lekarz, który mógłby panu szanownemu w tym wypadku coś zaszkodzić. Chwileczkę, proszę pana, sekundkę. Rozrywamy się na strzępy? Czy na strzępki? Strzępeczki. Trzeba po prostu, wie pan, takie jak lepek od szpilki co najwyżej. Naprawdę, to jest tak, bardzo... Poszywać tego nie można. Nie, skąd, w żaden sposób. Nie no, wszelkie próby zszywania byłyby śmieszne, proszę pana. Wie pan, czujesz, że ja się zapaliłem do tego dynamitu? Tak. A jaka ilość potrzebna, jaka? No, 10 deka na 8 do 9 samobójców. Doskonale. Tak? To ja poproszę kilogram. A po co szanują pana aż tyle? No, żeby mieć pewność, proszę pana, nie będę oszczędzał na dynamicie. A służ, nie służę panu, proszę bardzo. Więc ja, proszę pana, bardzo się cieszę, że wreszcie mogę panu szanownemu dogodzić. Doskonale, proszę, no. Na pewno, kochany pan, nie przyjdzie do nas z reklamacją. Na pewno, proszę pana. Tak. Więc to jest, proszę pana, tutaj guziczek, to jest ta splomka wmontowana. To co, to może zapakować? Nie, ja na miejscu. Kiedy świat wielki pałasem mnie nuży, a w barze ulica ten sam nudny tłum. Mój pakard mnie niesie do celu podróży, u boku dziewczyna mych snów. Czeka tam na nas bungalow mój mały, ukryty dyskretnie wśród skalistych gór. Tu księżyc schodzi jak nad Alabamą, wystarczy przekręcić klucz. Twiri-twiri-tim-di, czas relaksu, relaksu to czas. Twiri-twiri-tim-di, twiri-twiri-tim-di, czas relaksu, relaksu, relaksu to czas. Twiri-twiri-tim-di, twiri-twiri-tim-di, czas relaksu, relaksu to czas. Kiedy zmęczeni po długiej podróży, w ramiona padniemy znów sobie bez tchu, wtedy pomyślę, że świat choć tak duży, najbardziej smakuje mi tu. Wniosę bagaże i zaraz po chwili w fotelu bujanym upadnę bez sił. Głowę pochylę nad szklanką martini, a ona zaśpiewa mi. Twiri-twiri-tim-di, twiri-twiri-tim-di, czas relaksu, relaksu, relaksu to czas. Twiri-twiri-tim-di, twiri-twiri-tim-di, czas relaksu, relaksu, relaksu to czas. Twiri-twiri-tim-di, czas relaksu, relaksu to czas. Teraz, gdy w ciszy letniego poranka ptaki mnie budzą piosenką bez słów, gdy w oknie tańczy na wietrze firanka, jak kocham powiedzieć mu. Oddałbym chyba pieniądze i sławę, zapomniał, że życie gdzieś toczy swój rytm. Oddałbym chętnie i świat niemal cały, gdy ona tak śpiewa mi. Twiri-twiri-tim-di, czas relaksu, relaksu, relaksu to czas. Twiri-twiri-tim-di, twiri-twiri-tim-di, czas relaksu, relaksu, relaksu, to czas tri-di-ti-di-di-di, czas relaksu, relaksu, to czas. Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Trójka żąda debiutów. Dziś Sielska. Michał Kubik, Tomasz Żąda, witamy. W studiu mnóstwo gości. Ola Budka. Dzień dobry. Ja, Sydney Polak. Cześć, witam. No i zespół Sielska. Cześć. Witam panu. Jak byście mogli przedstawić sami, panowie? Mateusz, perkusja, nie ma z nami jeszcze Kuby, gitarzysta i Kubo wokalista i dalej. Jest też Tomek, klawisze i... Jest i Paweł, bas. Panowie, Kubowie nie dojechali, ale pozdrawiamy i pewnie są przy radiu w tej chwili. Pierwsze wrażenie, Olu. Myślałam, że porozmawiamy o reggae i chciałam się trochę znowu powymądrzeć na temat reggae, bo ja chłopaków oczywiście znam z, no właśnie, chyba już poprzedniego życia, bo z tej bardziej reggowej strony, więc ja jeszcze poczekam z opinią. Sydney? Ale co mam powiedzieć? No, jak odbierasz muzykę zespołu? No dla mnie to jest bardzo taki przykład na to, że polskie, że zespoły, które zaczynają od czystego ska, od czystego reggae na swojej drodze po prostu postanawiają ewoluować. Dla mnie bardzo fajną stronę. Jestem bardzo, bardzo, od dzisiaj, bo słuchałem się przed przyjściem do programu w twórczość zespołu, na pewno będę obserwował i na pewno będę patrzył, znaczy słuchał tego, co się dzieje z zespołem Sielska. Ola powiedziała, że zna was od zawsze. Tak policzyłem lat, no więcej niż 5 przynajmniej. No ja reggae słucham dużo dłużej, ale właśnie to ciekawe, byłam ciekawa, czy padnie to, co powiedziałeś. Czy to dobrze, że jeśli zespół zaczyna od ska i od reggae, a potem ewoluuje? I porzuca to, no bo znaczy, nie, no ja trochę, przyznam szczerze, nie chcę narzekać, ale ja jestem trochę rozczarowana, to jest duże słowo, mi trochę tego reggae brakuje i przykro jest mi, że porzuciliście taką bardzo fajną energię sielskową z pierwszego albumu, bo to był pełnowymiarowy album, z tego co pamiętam, tu mi trochę reggae brakuje. Przecież chłopacy z Menicy grają jak należy. Energia pozostała. A ja uważam, że to jest, że chłopaki fajniej grają niż kiedyś. Znaczy, pierwsza płyta, okej, sprawdziłem też te pierwsze nagrania i tamte nagrania fajne, ale trochę takie, no właśnie za bardzo dla mnie schematyczne, jeśli chodzi o przekaz, o budowanie melodii i tak dalej i ten rozwój dla mnie, mi się bardzo podoba. W tym, a wiesz, bo to tak brzmi, jakby trzeba było porzucić właśnie... Nie. To pierwotne granie, nie, żeby zacząć grać lepiej. Nie, trudno wymagać od ludzi, którzy są w roots reggae tylko i wyłącznie, żeby jakby rozwijali się w jakąś inną stronę. Natomiast tutaj widać ewidentnie, że zespół szuka nowego brzmienia, nowego sposobu dotarcia, nowej energii. Ta radość reggae tutaj cały czas obecna jest, natomiast jest to dużo bardziej nowoczesne. Jest to skrojone dla nowoczesnego słuchacza, który jest jakby nie patrzy na podziały gatunkowe, szuka po prostu dobrej energii, dobrej zabawy i tak to widzę. Ja myślę, że w waszej muzyce troszkę musiał namieszać Kuba Kałamaja, który jak zaczął grać w Brodaczach, zupełnie inne rytmy, to trochę na was to przeniósł również potem. Tak, to możemy pewnie się ustosunkować, bo generalnie to jest tak, że zmiana przyszła naturalnie. I jak graliśmy reggae, to był bardzo fajny kawał historii, który cały czas myślę, że poniekąd trwa, bo my się nie zamykamy na żaden gatunek. To, co gramy teraz, po prostu tak jak mówiłem, jest naturalne, ale każdy z nas wnosi bardzo dużo inspiracji. Można powiedzieć, że każdy z nas ma też działa w innych projektach i chyba to się zamyka w Sielska i stąd... No, tak jak rozmawialiśmy jeszcze przed wejściem tutaj, to czas wydania tej epki był długi. Część numerów odeszło, jakby naturalna przemiana była i trudno powiedzieć, co było pierwsze, czy jakieś dodatkowe projekty, inspiracje, czy to po prostu naturalnie ewoluowało. Ale czas pokazał, że jakby część numerów powinna odejść kosztem tego, jak wygląda projekt teraz. No to Sielskie, próbka kolejna. Czarne jak dziury, no Zespół Sielska jest w zestawie do głosowania na listę przebojów Trójki. Także spory sukces po latach jednak. Tak, pewnie. My się bardzo cieszymy słyszeć własny utwór w Trójce. No to jest naprawdę petarda. Opowiedzcie troszkę o historii w takim razie, bo tutaj mówiliśmy o początkach, ale właściwie słuchacze pewnie nie bardzo wiedzą, jakie one były tak naprawdę. No my się ogólnie wywodzimy ze sceny regowej, tak jak już było tu wspomniane, i mieliśmy tam, no graliśmy na różnych festiwalach regowych, mieliśmy okazję, czy po prostu wygraliśmy czwórka reggae contest na Ostródzie, potem zagraliśmy kilka festiwali regowych i po pierwszym albumie Dobrze wydaliśmy w zeszłym roku epkę i tam zbieraliśmy się z materiałem 2 lata i tak jak mówiliśmy, ten materiał początkowo był inny, był plan, w planach było wydanie LP pełnego albumu, ale potem jak weszliśmy do studia, to zdecydowaliśmy, żeby przearanżować materiał, niektóre numery odrzucić, nagrać nowe numery i tak mamy Jutro mnie nie poznasz, EP Jutro mnie nie poznasz. Czy jak długo już grać razem? 6-7 lat, coś takiego. No. To ładny kawałek czasu. Tak. Widzę, że jesteś nieprzekonana ciągle do zespołu w nowej wersji. Ja już nie powiem słowo reggae. Już ostatni raz. Słuchajcie, no ja bardzo się cieszę i oczywiście gratuluję wam przemiany i tego, że próbujecie się zmieniać i dążycie i poszukujecie. Mnie to do końca nie przekonuje, niestety. Jeśli chodzi o warstwę tekstową, myślę, że jest jeszcze dużo do pracy. Ja myślę, że tutaj Sydney się z Olą mówił wcześniej, że jedno będzie złym. Ja dzisiaj jestem butna. Nie, to jest. No, ja jestem muzykiem, no co mam powiedzieć? Napisałbym te teksty lepiej, oczywiście. Ale. Uważaj, bo nie musi być błogosławionym. Ale nie chcę, nie. Ja uważam. Nie, żartuję. Ja rozumiem. Po prostu wydaje mi się, że rozumiem, o co chłopakom chodzi. Wydaje mi się, że to jest dobra droga. Jeszcze oczywiście, tak jak powiedziałeś, warstwa tekstowa, to ja jakby, ponieważ ja wywodzę się w ogóle ze środowiska, gdzie po prostu panowało przekonanie, że im gorzej śpiewasz, tym lepszym musisz pisać teksty. I znaczy żartuję. W każdym razie nie chodzi o to, że wy źle śpiewacie albo złe piszecie teksty. Pewnie fajne są te, znalazłem na tej ostatniej epce kilka fajnych wytrychowych refrenów, tak mówię, nie do końca też pozytywnie, bo dla mnie słowo wytrychowe nie jest do końca pozytywne. Natomiast to nie o to chodzi. Generalnie po prostu energia, która płynie z tych słów, jest fajna. Ona mi się podoba. To znaczy, ta muzyka mnie dobrze nakręca. Jest to coś fajnego, nowego, nowy kolor. Zespół, który wyewoluował ze ska i reggae, zaczyna grać lekki taki pop. To mi się podoba po prostu. No. Ale tekstowo czuję, że jeszcze właśnie jedną nogą jesteście gdzieś tam w tych poprzednich gatunkach. Nie, ale no, po znaczy, prostu to nie ma co tutaj jakby chłopakom mówić. Napisali takie teksty. Będą więcej jeździć, żyć, zestarzeją się. Dokładnie. trochę dostaną po dupie. Będą czuli to, że jakby butelka, że forma jest tylko butelką pustą i treść to jest ten płyn, który się do niej nalewa i że bardzo ważne jest to, o czym się śpiewa. Oni fajną energię wydobywają ze swojej muzyki, natomiast wydaje mi się, że będą wiedzieli w przyszłości o tym, że warto robić numery ważkie, to znaczy, które ważą dużo, dlatego że takie numery są w dzisiejszym świecie ludziom potrzebne. Do takich numerów, takich piosenek ludzie oczekują, szukają, bo zalew popu jest ogromny, miłych melodii jest mnóstwo, a piosenek, które naprawdę coś mówią w dobry sposób, trafno opisują naszą rzeczywistość, nie jest wcale tak dużo. Mnie muzyka zespółsielska przekonuje jak najbardziej, tekstowo i muzycznie, także cieszę się, że jesteście w studiu. To utwór numer 3 jeszcze. Czym skupiać skupia się, kiedy patrzy. Dalej na zegarka tarczy, każdy o coś innego walczy. Horda barczy, czas start i tańczy. Jak zagrają tobie inni moto, ostry film, tak jak porno. Mocny vibe, coś jak hacze. Opalamy ratunkową radcę. Chcemy być z tobą tylko to, choć wiemy dobrze, że wszędzie kwi pro quo. Najczęściej raczej to cios za cios. Usłysz mi głos, bo jestem głos, by zmienić tu coś, by zmienić tu coś. By z miejscu coś, by z miejscu coś. Chodź. To mi miasto nie daje spać, nie daje spać. Zaspane oczy wciąż walczą, walczą. Nie możesz być nie grać, nie możesz grać. Bo wszyscy na ciebie patrzą. Zespół Sielska już dzisiaj nie zagra. Teraz będzie za chwilę grał Sydney Polak ze swojej płyty z Trójki. Niedługo będziesz gościem u Michała Leszczyńskiego, prawda? Tak, 1 marca. W audycji cię powiesz troszkę więcej o sobie. Ojej, no to wiwisekcja. Michał mnie namówił na to, ale myślę, że no nie mam specjalnie wiele do ukrycia. Więc myślę, że to jest dobra rozmowa, bo mam trochę do powiedzenia, jeśli chodzi o różne zakręty życiowe. Michał Żański jest znany w Trójce z tego, że jest największym fanem poza Olą muzyki reggae. I Przemeca, gdzie mogę? Powiedz troszkę o płycie swojej. Płyta w zeszłym roku wyszła, cały czas jestem na etapie promocji. Na razie były dwa takie delikatne single, które generalnie nie specjalnie się przebiły przez masę muzyki, która teraz wychodzi. No, ale były troszkę inne niż cała płyta te single. Tak, są zupełnie inne. W ogóle ta płyta jest takim crossoverem, dlatego tak tutaj chwaliłem chłopaków za tą międzygatunkowość, bo ja też mniej więcej uprawiam coś takiego, nie przejmuję się tym, jaki gatunek inspiruje mnie do napisania tekstu. Za chwilę singlem będzie piosenka Byłem Tam i będzie w wersji clear, bez jednego przekleństwa, także będzie można ją wtedy zaprezentować na antenie. Ale póki tej wersji jeszcze u was w radio nie ma, to zaprezentujemy piosenkę Korek, do której też będzie teledysk mniej więcej w połowie maja, bo kręcimy ten teledysk pod koniec kwietnia, jak będzie ładniej na dworzu. I będzie wtedy taka bardziej wiosenna aura, bo numer jest bardzo pogodny i taki właśnie. No posłuchajcie sami. Dziękuję bardzo, Ola Bodka. Dziękuję. Sydney Polak, zespół Sielska. Halina Rachowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żądę. Dziękujemy i Sydney Polak to koniec. Panie władzo, to nie moja wina. Machała do mnie.